وأما من كانت حادته السلامة مع إدامتهما فتخلفت وأمنا فقولان مجنك استظهر اللخمي منهما عدم لزوم الكفارة ومن قام كتخو رمضان رمضان إيمانا جيجم واحتسابا أنجلسا كتيابا خذ لكم جيجل يفلهو نيالكو مالا خمني تقدم جيتنا من ذنبه تباك رمبا لأنكو خمني فحينغبا ويرو كوري nga taxaw ci matal taxaw ci matal nafile yi ci def ngir gëm yalla ak sakku tiyaba ci yalla kon ñu dal la lepp li nga wess ci bakkar way ñu xunta dem taxaw nga it fi ci mom bima ci la nga xamne tayassara mo jappali tayassara jappali na fa dalika lolé marju wul ñu yaakar la fadlu ho nga leela wa takfiru zunubi ak faralu bakkar ye bi ci mom patay neena bu fekke sax joxo mbolam nafilay koor gi ca nañ ko redde nañ ko waxe way def nga ca kem sa carton la nga man rek patay ñu yaakaral la ca ngeenelal yalla ak it yalla faral la ca say bakkar waxiya mu taxaw ga nak fi ci wëru koor fi masajil jamaahati nek na ci jakkay mbolo ya bi imam and ak imam neena nak nafilay ñu def ci wëru koor dañ koy defé ci jakkaya iliman jité ñu def ko mbolo waye nak waman sha ku ñu soobit xamu mu taxaw fi reeti ci neegam waye mom sax ahsanu mo gën rafet li ma ñël ko xamne xaw yeet degeer na ni yeetu ho yeneem wax do ko mom rek ku ñu soob dal na fi lay wër ko ri nga defé ko ci sa kër ta neena sax bu fekke ne boko defé ci kër lu tey sar kon nga defé ko sa kër sax mo gën def ko ci mbolo mi fekk bu rew do nga tayal nak kon sey bo ñew ci mbolo mi lu may nak muy kilifa go xamne bu deme mbolo mi dem bu demut mbolo mi ni dem kok mo kon na dem ci jakka ja ndax jakka ja bañu wet ay bu demel yow do nga nitu kessi dal mom te nga xamne bo bero nafi la ci sa keur nafi la ko wëru koor wi du tax nga tayal ci sa soor kon nga def ko yow do nga ci sa keur mo gën dem ci mbolo ma wa kana nekkon as-salafu dawal ba as-salih bi ajiyu yaqul di taxaw fi ci ramadan ci masajid ci jakkaya di ashri la ci ñaar fuk rakhatan ci ay rakka ci jamono amul xata mi nga xamni mo ñëkk dekkal nonu nafile yoru koor gaay baax ya bi masajid nafile yoru koor ñu ko daan def ñaar fuk rakka suma yoti ron top dara ñu nga tay bi salasu ci ñett dañuy julli ñaar fuk rakka tek ci safa ñaar ak wetar ben kon mu da doon ñaar fuk ñett ci ay rakka li daan def boba way yefsilon te ñu takale bayna shafi digënté safa walu tudd ak wëtar bi salaam ci epsalmal safa go sax bi ko wosa def dañu julli safa ñaar tayu salmal to ciata wëtar nak ben rakka suma sallaw top julli nañu bax na zalik ci gannaaw lolé ci tan juroom ben wa salaasi nak fan wër rakkatan ci rakka no xeyru shafi yu bokku tudd safa walu tudd ak wëtar bañ tawé ci jamono ku baax baax ku rañiku ci mbax ñu koy wax Omar ibn Abdul Aziz bi masad na fi ci yaru koor daana yag ndax ramat ci ay rakka fanya ak lom ben te sama wetar ñewugut kon do ci boy sama wetar kon mu dal nek ñeen fukuy manki ben jamono Omar ibn Abdul Aziz mom non la dan doon wa kullu ta'ika mbolem lolé rek wa ci aji dagal na ñu lolé lepp rek ñu def rek baxna wa yu sallimu dara salmal min kulli rakhatayn ci bepp ñaar rakka ñu koy def rek moy ñaar rakka ñu am rek salmal tegaat ñaar rek bu muy nopi do wetar mu jiji وقال واخنا عائشه سخنا شي عائشه رضي الله عنها غرم الله يالله حنها ولسكو نما صاد مستدلي رسول الله رنت يالله بي صلى الله عليه واله وسلم في رمضان تيرو كور ولا في خيره دي جاجو تي لوفو موم خلاص لا تاي حشره تي فكو نيار ركعتن تي راكا داخ دا لي نك سين غناو اليتر وتر سخنا عائشه رنت بيرال موم موي تي رمضان موي تي نيو يره تيام داو تي يوسو fukki rakka ñaar ak wetar mu dal xeyna rakka ya yag nak ci taxawaye bu mu ci ay tankam neew won sax noon koy jange ay tankam neew won waye daw yoss mu ci ak limu fukki rakka ñaar ak wetar non mom la wari won mu doxal fi ku amé nit bu seen bitam non rek ndigal lool rek la ci jox babu li abuntu la fi i'tikaf ci l'i'tikaf l'i'tikaf moy sax ci jakka ja bolé ci di wor beccëg bi ak taqo jaamu yalla mom nak ñu sopp la lool ndax day defar nit ba mu baaxa baax والاحتكاف الاحتكاف من نوافل الخير ني بوك تي نافله يو ان الاحتكاف ني بوك تي نافله ييغا خامني ديس كوي داف ريك توغ لو باخ واي نيكو لي وار والحكوف بات حكوف الملاسمه موي اك تقو داي وني ني تشالو دات بي اك مخنا ني نكو جوخ تي يو نورو نيو داخ بات حكوف خامي تي الاحتكاف بايكو حكوف موي تشان اك تقو اك صح لي فيري تي خامغا الاحتكاف دا غاي صحو جاك جا بولي وور ak jaamu yalla kon motax baag lam daan tekki naka jek jek ñukoy jox mom maxna yit ak maxna ñu ko jox ci sharia batay sore wuñu wala ihtikaf de ihtikaf illa bi siyam ndare mu and ko mom na neena faaw dañ ci boole wor waye sax jak jek ci di jaamu yalla te boole go ci wor ba ci bi du taxa do ihtikaf wala yakun te du nek illa mutatabi ndare di aji toftalo tay fa ñu koy def day tegalo manam bu fekke da nga ñu ñu tégalé ko dong ngay say fekk yéne won dara it ñu sant na tégalé ci loko sañe bañ bu dess nak boku yéne ci téxalé bo né man dal yéne na ci kaw juroom fan wayé da ngay def man ci kaw fi ben kat li mëni sur moy mo défé ben noppul ben ba bay matal lolu kon mom lolu ngay def kon kon sañ nga def lolu bo défé ben noppul ben defa ben bu kemi mat wala yakun tay du nak illa fi masajid dara ci jakk ya kama xal ni ko waxe allah yalla subhanahu wa ta'ala ko lepp yollu ci mom te wa antum tayen te dirmo yen hakifon way sax ngeen ci masajid ci jakkay itikaf ko neena ci jakkar lañ koy defé ken duko defé ci am sum neeg rek wala sa boutique rek wala yéme non ci rawra nek jakk yo xamni doon jakkay waxu sak xamni ku sañ doon jakk yo bar ci sabra ko rek nga xamni doon ya koy dem tay nek jakk yo xamni keneen mën na ñew jaamu ci yalla fayn kala dem amna balad ak dekk fi bam nek na ci aljumuhatu julu juma fala yakon kon nek ila fi jami'a dara ci yumaaja illa an yanzira dara bu do fa ni sor ayyam ay fal yo xamne la ta'khudhu du ko jot fiha ci ñoom aljumuhatu julu juma ga far ya ngay lihtikaf bu fekke aljuma bokku na ca ta fek julik aljuma war la kon ngay dem ba ca jumaaja ndax bu dul lolu tam bu aljuma jotté faaw nga wara genn julli ji té boy genn rek la nga defoon yaqku boko defé yaqé sa koñ wajuma ñëw faaw nga wara genn julli ji té boy genn la nga defoon dal yaqku bi ne la nga defoon yaqku mo xay do ñakku tuya ba ji wayé fa ne nga defoon dang koy defataat kon nak bu fekké né fa ne ko ni sol itikaf bi su aljuma amna ja té aljuma war la boole ci kon nga dem ba ci juma ja bu fekké bi ci nga ni sor nak mom aljuma amu ci ba aljuma woro nak ko man nga ko defé ci jakk ju bokku tujuma wa qallu na ganjani la nga xamni ho mom ahad mo gëna sok ilina jëm ci ñun dina istikaf ci istikaf khashirat ayyamin moy fukki fan lu ci gëna ñew nak moy ben bis tong lolu mom mo ci gëna ne waye nak lu ci gën ci mat ko mom moy ñu ñew mat fukki fan sok man di fukki fan yi mu ci yeru koor itam mo ci gën wa man nazara kuni sar istikaf yawmin istikaf ben bis ak fa top lu ko lesi mo mo war ko ene do ni sore li tikax ben fan mo lay war do ni sore ñaar mo lay war do ni sore ñett mo lay war ci sore na moy nga war lu ko te fek war lu won waye ni sore mo bi ci tambu ko ndax lele nga dem ba ci bir do ci amati ciowarte dang koy defé ngenn mo tu ko ñaka def waye nazaran dem ni sore na laylatul genn gudi lesi mo ko war ko yow mu becc wala len tok gudi so ni sore li tikax genn gudi dañ wax ni la becc mu lu ci ñaka bok ndax ne ko muy suñu ñaka wor te ko beccu lañ koy def kon bo ni soye genn gudi ni wax ne kon do lo genn gudi nga ci wolu beccu ba ci top ko dem dal lay war gudi ak beccu ay munte muy suñu ñaka bo ni beccu ndax sa ma and ko te ko beccu lañ koy def o mo afsal ko dok fi ci mom mo taxam mi dal bir muy aji tay fal yeb tari na sosat ihtikafo wal ihtikafo ya bokku na ci sart ihtikaf bu baña dok koor ga te tay ko bu dagge koor ga ci lek ba nan ci tay ko rek li ci kaf ba yaquna day tambali wat fal yam don def xeyna nak du yaq mom tuya ba ja bu fekkone nak tuyu dogga kon mom li ci kaf ba baxna day jall rek agale waka sari kan ko nonu man jaama ko bolo fi ci mom lay lan ci gudi aw nahar wala ci becc nasiya bi ni aji fatte aw mo taxam dina wala mu aji tay ñoo ci yemo mom da xaw wutante koor kesse am koor kesse mu jant bu xese so dañu soñal lek kanana ko jotté ko ñu seen ta duñ dara da ni itikaf mom do so jotté ka ngay seen dara du ci guddi du ci becc boko defé sax ngey faté mbangu tay ñoy mo la nga defal lepp yaqku nga war ko tambali wat nga sétlu né itam du rek jëmmi jotté kessé ba mom dong boko yaq waye kay laalante ci yaram sax wala foom buñ ci jumlo banex sax bu dal yaq li ci kaf ba bu fekke nak foonu tagola ba foonu yermande te banex abu je nak kon mom du ko yaq waye bu foon amé rek wala laalante go xamné koko banexo taxal mu diko def rek bu am banex ak mu bañ ko ca amayam li ci kaf ba dal nay yaqku wa in maridan dem tawat na xaraja mu genn ila baytihi jëm ci negam ba fa iza sah gemira bana mu jok halama ci la nga xamne taqaddama jitu won suko tawat dalé ci bir li ci kaf ji bu mën ta wor kon day bayyi rek bo wir bu wéré daldi agalé gi moy fan yam defan bax na da ci fessel rek jall bu dé tawat jo xamne nak mom ayiwuko sax ci jakkaja bu ko nexé sax ci jakkaja bu ko nexé dem kërëm bu dé tawat jo xamni nak mom da mën ta and ak tok ci jakka kon day genn rek mom dem kërëm ba tané doora del ci agalé wa kazalika naka nonu in hadat dem bërekna al muqtakifatu ajli ihtikaf ju jigen bu ihtikaf far gis dérét faaw mom day genn ndax ko amé dérét señu ta sax ci jakka rob rek jallu sax dañ koy ayé kon faaw mom mu dem kërëm ba der ji jeex mu sangu ñew agale momit lam def momit lamu defan da cey seseul rek jall waye teewu ko bax wa hurmatul i'tikafi hormay li i'tikaf ja nak alayhi ma warna ci ñom ñaar fil maradi ci tawajja wa halal haid ak ci aji mbeureug je fil haid ci mbeureug ma do mu ne alayhi ma rek yu balé won na wa halal haid ji wax da wax ni nak ka tawat ñu wax ni ngant la ak jigen nga gis dere ñu wax ni ngant la jamono yoyé mu nekk ci ngant li ba bayyi li ihtikaf ji na sam ormay li ihtikaf ji té lolu moy bañ ka wor rek lay sañ du tax nak mu saña joté ka muy seyel ci sawukay ba laalanta ci yaram ba dara bañ ka wor rek lay sañ ba tawat je jeex bu delu ci agalé wala bu dé jigen ja ba dé dé jeex mu délu ci agalé fa iza tahurat dem labna al haid aji barajja aw afaqa wala qiqi al marid aji tawajja fi laylin ci guddi aw naharin wala becc rajaha kon ñu délu ñom ñaar sahata izin ci wawali waxtu ila al masjid jëm ci jakka ja ta am won deret nak say deret ji jexé na daldi gaaw delu wat ca jakka ja ka tawaton batay sayu tane na daldi gaaw delu ci jakka ja mo xam guddi la mo xam beccel la neenañu sax buñu yexé delu ga daldi wara tambali wat fan yeñ defoon melni ku defutoon dara buñu delo nak ci waxtu wo xamni bari su ca tambali wor ni ki ganna bu fajar fenké la jëm ci beccel bi kon bis bobu duñ ko wañi walé wala yakhruju du saña genn al mu'takifu ajli ihtikaf ja min mu'takafihi bayiko ci ihtikafu kayam ba illa li hajati al insani dara ngir ajoy doomi adama manam nak khos bay ihtikaf du saña genn fo bi ihtikafé bu jakka ja ba juma ja lumay ajo jo xamne mën ta ñak ci doomi adama te lola moy bëgg genn dem ci wanawa saw ba xeyta wala aljuma mu bëgg sangu ci ngaayal aljuma ba bu dee bisut xit mu bëgg sangu ci ngaayal xit ba mu genn bëgg jappi ba bëgg sangu janaba ba genn bëgg lek bëgg naan yi dem non dal mom rek mokay tax sañu genn ci fam doon li ci cafe tayit aaji jamuy bëgg faj fam gëna jégué rek ta man fa fajo du ko wéssu bu amé fu mëna fajo fu gëna jégué mu wéssu ko jallu rek lam defone dal li yakku mu war ko tambali wat tay bu genee du saña taxaw di waxtaan ak kenn bu génné rek taxaw di waxtaan ak kenn batay l'itikafam yaqum war ko tambali wat wal yadkhul na dug mu'takafahu l'itikafu kayam ba qabla ghurubi shams ñeek sax ñent ba ñinal doy jot ci guddiga allati ga nga xamne yuri dana nam ayatu yam sos fiha ci mom itikafahu l'itikafam ja ñene bëgg nañ bu nekk da nga bëgg tambal ci guddige lu jëm bala jant yo so rek nga dem ci jakk ja jant ba soyé la fa lo liñu gëna tam man nga tak fofu rek ne bu fexé ba dugg ci dakka ja bala fajra fenk rek mu dal di bax ndax xam nga ne waxtu fenku fajar wa moy tambulik yene koor ga wala yahudu du saña seti mari lan aji tawat batay bu xasse dugg ci itikaf du saña genn rek ngi seti ko tawat bu genn ngi seti ko tawat lam defone yaqku moy mo tambuli war fañu non def waye nak bu fekkene kenn ci ñaari wajurum wala ñoom ñaar ñepp dañoo tawat faaw mu wara genn dem seeti leen batay bu kenn ka faatu won te kenn ka mom dess di dundu yit dana wara genn jaali ka nga xamne moy dundu du mëna ñak lu ci mëna doon nak bu genné rek lam defoon mom yaqku bu ne lam defoon yaqku nak moy faaw fan yam defoon da koy defataat wala yu sol yi du julé xala janasatil batay dañ koy ayé bok ci julé ak néw bi andi won néw ba sax bam jégué jakka ja ak num bax bax itam sip lañu rek mo andi ci julé ak néw ga nga sélu né limu wax moy mom mi li ci kaf gennul jakka ja téw nak mo andi ci julé ak néw ga wayé taxul mu genn jakka ja bofu la yem ci sip waye bu gennan jakka ja ngir and ci julé ñew rek l'itikafam dal di yaqku té kat bu fekkone né genn nga da war ci mom ndax mom rek mo wara taxaw ñew bobé mën ta ñak bañu war ko wajal mom ñew ba té mom rek mom la war gis ñu keneen ko xamni moko mëna def su boba faaw day bayyi l'itikaf ba genn jëm ci ñew bobé bu dé julé ga bu dé wajal ga taru té rek mom l'itikaf bam defoon yaqku manam mom day tambuli wat buñu né du séti ku tawat patay fa mu nek ci biir jakka ja ku tawat ñew fa mu dem né ko ah bas yaangi tane way al koy xéet ci biir jakka ja mom patay loola sib rek lay doon waye bu gennon né da séti mom ku tawat ka koka mom dina yaqku liti ka mom dal yaqku wala yakhruju du saña genn liti jaratin ngir yahantu yaxantu moy jaay ko jënd ngir am bénéfice loolu waxale wuñ ko bu xasse dug ci l'itikaf mom amul sañ sañum genn di jaay mba muy jënd ngir bénéfice la mën ta ñak kay ci lum lek mba lum naan mba lo xam loru na ca tay yor na ñeug mom may nañ ko rek mu dem fu mu gëna jégué jënd ko fu ñëwaat lool mom sañ nako wala sharta jeetu sarf nak ci l'itikafi buy am ci l'itikaf manam bo de l'itikaf bo ci bëggee dugal lu sarf ne bu nangame mu bayyi l'itikaf jitam du tax ñu faalé sarf booba niki mu ne man kat bay kat la dama dugg ci l'itikaf waye bu bëtt sébé limay sarf moy damay dal di bayyi l'itikaf bi dem bay mba sama soxna kat da tollu digënté limay sarf moy l'itikaf jitam ma déggé né amna goné day génn wuti luma ko ngénté sarti mel nonu nga xamné da dakhonté ak l'itikaf du ci am benn njariñ bu xasse tambali rek mom bu génné ngir dara ci yoy rek lam defone yaqku mu wara tambali wat defaat fan yoyé wala ba sa'id an yakunu mu nek imam al masjid di ilimani jakkaja man na do ilimani jakkaja nak da melni sax sopp la wara do ndax yonenté bu ko massa def ci jakkaja ci mo dan do ilimani ja wala ho ñal nako ay yata zawaja mu tak soxna aw yaqina wala muy fas ni ka xeyri ci kuru mom bu ko nexé nak mu maye soxna bu ko nexé mom tam ñu may ko soxna dañu bañ nga defé la yam ak armal ak mbaxum ra dina jëmuñu mom man na maye soxna maye sama ko may soxna tu wañ dara wal man yistaka fa kulli itikaf aw wala shahri ci ñel ñu wéro aw wasatahu wala ci digam ba xala ja mu genn min itikaf yi bayiko ci itikafum ja bax do ko rew bi sam ci gëna soxna jentu ba min akhiri ci mu jëm ga dafa wax ne bu fekkee yow sol itikaaf da nga koo fasiyene jeexal ci mu weer yu jeexee rek da nga ko takk rek ci bu weer yu jeexee lay bàyyi. Moo xam ne nga tàmbalee ci bopp weeram, moo xam ne nga tàmbalee ci digg weer, waaye daal li nga wax moom mooy bu weer yu deexee lay bàyyi. Kon nee na bu la neexee bis ba ci mujj bi jant bi solo nga génn fa saasa bay faafanaanaat. Waaye li ci bëgg a teg nag moo tax mu wax la loolu. Xam nga dangana rek man bu weer yu jeexee lay jeexal sa itikaaf. Kon bi ñetti ji moo ci mujj yant bi sono rek bu la neexee daal génn fa saasa dem sa kër ndax jeexal nga. Waaye li ci bëgg a teg nag moo tax mu wax loolu. Wa indi si takka fa ndeem li itikaaf na bi maa ci la nga xam ne yëpp tas yi dana jekku fii ci moom itikaaf woo li itikaafam ja bi yow li fitri ci gisu korite fa lee bit kon na fa naan laylatul fitri guddi korite ga fi masjidi ci jàkka ja xataa yaxduwo ba ba muy xëy il fu tukkee ci moom ilal musalla jëm ci jullikaay ba. Daa waxan léegi ne fan ya ngay li itikaaf boo demee ca ba ca mujj ba jant ba so rek mën ngaa daal diggéen nit ñibbi sa kër bi jar ngay fanaan ca jàkka ja. Mu ne nag bu fekkee ne bis ba nga jeexalee daa tombe guddi googee nekk guddi xeyt maanaam ñu wax ne suba la korite ni ki nga doon def fan ya mujj ca weeru koor wa te sartan ne bu weer wi jeexee laay bàyyi. Kon bu jant ba sooyee duñ bëgg rek nga daal di ñibbi xaat ci sa kër ñu bëgg nga fanaan ca jàkka ja boo xëyee na nga waaj dem ci fa ñu jullee julli korite ga boo jógee julli korite ga door a ñibbi sa kër nga xam ne kon sësale nga ak jaamu yàlla ci ak jaamu yàlla ñu bokk sësandoo ñoom ñaar mooy jaamu yàlla gi nga nekkoon muy lixtikaaf bi da nga cee sësale ak jaamu yàlla muy julli korite gi teew na bu la neexee moom it bu jant bi sooyee rek ñu ne weer yi feeñ na nga dem fanaan sa kër boo xëyee door a dem nag ci julli korite ga waaye daal li ñu wax léegi moo gën fanaan ci jàkka ja ba xëyee ci jàkka ja dem julli yi julli korite ga. Baabu ndi ab buntu la fi zakaati ayni ci azakay kee keec walaf muy wuru sa xaalis wal xarsi ak mbay wal maachiit ak ndoxteef ñu koy wax ndoxteef waaye mooj ak jur jurub kër moom nag boo ko waxee dana yóbbaale xar bay nag gëleem wa maag la nga xam ne yax ruju dana génn nal maadin tukkee ci mbell mbell da cee jublu kan ma ñuy gase wuru sa xaalis ak buñ ca génne wuru sa xaalis nañ koy asakaale wa dikkalil jisiyat ak tudd galak galak daa xaw nuru lempo ñi nekk di dund ci biir julit ñi te bokkuñ julit ñi ñoom duñu wax asaka ñoom dañuy jox li ñu wax galak ñooñu nag daay wax ci galak boobu nu muy toll wa maag la nga xam ne yu xasu def na ko jàppe min tujjaari ahli zimmati ci way yaxantu yi ñun wëlëre wal xarbi yina ak xare aalaya way yaxantu mooy way commerce ay commerçant daal maanaam man nga ne min tujjaari ahli zimmati ci commerçant yi ñooñu wëlëre wa wal xarbi yina ak xare aalaya. Ahlu zimma mooy ñi nga xam ne ay yéefar lañ waaye dana amante ñoom wëlëre ba xeex du am suñ diggante ndax wëlëre wa xarbi yina xare aala yi mooy ñi nga xam ne xare moo dox suñ diggante amul wëlëre ñooñu nag kenn ku ci nekk bu ñëwee bëgg a jaay ko jënd ci biir réewum julit am na taxe lu mel ni ab duwaañ boo xam ne ñu koy jël ci moom dana wax nu muy toll. Wa zakaatul xëy ni asakay kee wal xarsi ak mbay wal maachiit ak ndoxteef koy wax jurub kër fariidatun farata la génne asaka ci wuru sa xaalis ak mbay ak jurub kër muy xar bay naggaleem loolu farata la te bokk na ci ponki lislaam yi. Fa amma zakaatul xarsi ndaal asakay mbay fa yow ma xasaadihi nekk na ci bisub góobum ga maanaam di ko tudde bisub góob rek waaye daa bëgg wax mbay moom bu ñoree xom rek la ca asaka war nga xam ne boo yeexee góob doon ci lekk mbaa nga ci doon jaay mbaa joxe addiya mbaa saraxe mbaa maye lu mën doon daal bis boo demee ba asakaal na nga tolloole la ci jota génn mooy la nga jota jëfandikoo nga seet lu war a tolloog asakaam nga génne ko waaw loolu faaw nga seet lu toll noona rawante ne bu dee kuwéeru jur mu leen ci xaral ca pepp ma ñuy lekk yépp rek bu dee ba génn asaka day seet lu war a tolloo loola lu war a toll loola mu génne ko wal xëy ni kee nag moom wal maachiit ak jur fa fii kulli xawlin nekk na ci mépp at marratan wenn yoon maanaam bu dee wur sa xaalis ak jur moom dañ koy takk ci matuk at ma matuk at ma itam doo ko seet ci tam xarit ba at mi jeex dang ko xet ci yow ci sa bop re yow niki boye sa jur ba nga moma jur rek ngay xet waw bude wur sa xaliss ba nga amé rek ngay xet waye do xet né at ma nga tambalé ci wéru tam xarit ba at mi dé ci wéru turuski dégg kenn ku nek sa at rek ngay xet suma té at nak mom tamat nisab asa gawar ja wala zakar dil asaka min al hab ci pep ko tamri ak tandarma fi aqal ci li yes min khamsati aw sukh jurul wasq wa dalika lolé siktatu aqfisatin moy jurul ben khafis warubu khafisin ak karu khafis do xani mbay mom bu fekke mutul nisab asaka waru ci ku le nexé nak nga sarxé rek nonu ci la ciowaré nisab mbay nak mom da ko jappé jurul ben khafis ak karu khafis ci ñu xamna tukay khafis manono japp li ñu xam rek moy ay bërigo nes na ko jappé juroom benn bërigo ndax dafa wax juroom wasxu té tek ci né wal wasxu benn wasxu sittona moy juroom benn sittona moy juroom benn fuk saan ci ay sa bi sahin nabi ci saaf yonenté ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mu té mom sa arbahat amdadin ñent mudula bi muddi ci muddu yonenté bi alayhi yalla dole nek ci mom as-salat dole dalal wa salam ak dole wolo da wax né benn wasxu mom juroom benn fuk saala ci bo dé sét saxu yonenté bi té saxu yonenté bi ñent mudula ci muddu yonenté bi ci gattal rek nénañu sax man nga ko tololé ñaari kilo am ñu ko ëppalé am ñu ko yéssalé wayé ci diglo bu da man nga jàpp bénn sax bu né ñaari kilo loolu nak boko défé juroom bénn fukki yoon muy bénn wasxu nga def ko bu juroom yoon nak da ngay jox juroom bénn bari ko ci bénn bari ko dal mom diglo mo ci nga jàpp ni moy nisa bi mbay mo xam pép la mo xam meññat la niki tandarma ji nga wax waxul nak lañ ciy génni waye lañ ciy génni moy ku fekké ni asaman ci mo suxat mba jax ci mo suxat mba machine suxat te feyo ci dara dara kon da ngay joxe fukkel fukkel moy boko defé fukki xaj génn ben ba asaga niki bu don ton fukki bari go da ngay génné ben bari go moy asaga su fekké nak ya ko mu suxat ci sa loxo wala da nga fay machine bo mu suxatal la mom da ngay joxe génn walu fukkel niki bay ton bi mo waxon legi da ngay joxe génn walu bari go do joxe bari go way jumaa def na boole al khamhu bele wa shahiru ak lors wa sult ak sult fi zakati asaka ya taxeti repi mi bele ak lors ak sult mom dañ len boole boole gi moy bo amone ñaari bari bay bele am ñaari bari bay lors am ñaari bay bay sult da nga wara genn asaka ani koy boole jappé ko juroom ben xeko ni ko boole dañ wax ni kon asaka waru la ndax ku nek da nga jam rek ñaari bari go ay dañ koy boole boole gi moy dañ koy konté ne am nga juroom ben bari go rek asaka war la moy fa isa tamah dem dajé na min jami'a ci mbolé sen xam sut aw sax juroom wasq fal yuzakkin asaka zalika lolé wa ka zalika nak noné tujma hu def na bolé asnaful khitliyati khayati giri sabi khayat sabi dañu bari wayé dañu len bolé bolé gi moy bo baye sabni bay sabni bay sabni dañ xet bo xam ku bolé lepp dama juroom ben bari gum det su fekké dama ko mar rek asaka war la wayé duñu ber nak ñeñu ci nek rek bu mar juroom ben bari gum dedet dañuy konté lenu ci nek rek bu noppé ñu boole konté yi nak suma tej juroom benn bari ko asaka war la baka salik nak non tujuma ko def na boole asnafu tabri xéeti tandarma tandarma fañ koy baye dafa bari ay xéet lool waye des koy boole boole gi moy bo baye tandarma je bay jëlé ñu xol bo xam jël jëlé la nga ci am su fekké ku ko totalé ma juroom benn bari ko asaka war la fekké ku palé du mat fekké ku ko totalé du mat juroom benn bari ko asaka lool baka salik nak non asnafu zabibi xéeti reseñ rahi non la mel bo bay xet balé dess nako bolé bolé gi moy contélé mo nopp nak totalé ko baxam mat na juroom benn bari gum det su ko maté asaka war la su fekké matuko asaka la war wal ursu ciép wa dukhul ak pep bu ñuul nan dess nako wax suna sa ñu mel ne wa durut ak bokk kul wahidin kenn ko ne min haaj ñom sin fu aw xet la yudammu def ko tapé ila akhir jëm ci wacce dess fi zakat ci asaka yett yi mom neena kenn leen bolé ci asaka so bayam ciép bay suna ak sañu bay mbokk tax ñu boole leen wa amon ci ciép ñaari bari go ci mbay ma am ñaari bari go ci mbokk am ñaari bari go ci suna ak sañu du tax ñu boole ko mu juroom ben asaka la war bu la ci asaka war rek nga am ci kenn ku ci ne nisab muy juroom ben bari go yu ma wa isa kan dem nek na fil haayit ci tol ba asnafu ay xeet min tam ci tandarma addamu jox azzakat asaka ja anu jami yi wolis boole seen niñ wasati ci aji dig do mom ja ci aji dig do mom fañi baye tandarma xéet yi day bari léegi nag boo bayee xéet tandarma yu bare bari kenn ku ne nga bëgg ci ak génne nga tolloog asakaam day metti ci yow dañ lay may rek nga seet wirgo maanaam façon ba nga xam ne digg doomu ne gënu caa baax gënu caa yemaay li nga war a génn ci yépp yépp nga far ko génn ci menn moom dong amul won xewul nafa la ci yow ay bo bëggon top kenn ku ne rek nga nat ko genn ci la ci wara genn day doon ciona ay ndagam xet yu bari rek ñu may la ba digg doomu nga genn ci li nga wara genn ci yépp yépp rek ci mel mom dong xewul la li tax mu wax nak ay xet bu tassé won ci tollu moy bu fekkon day yar yi qualité kesse mom benn qualité ba bax lol benn ba yamaay lol tam dañu xet kenn ku ne rek la ci wara genn ci asakam buy qualité bu yamaay ba ak bu bax ba bu ci nek ñu genn ci lañ ci wara genné patay bu fekkon ne kat du tandarma du reseñ nga xamni xet pepé la koy dañu xet rek pep mu dañu xet la wara genn ci asakam ñu genné ko ci waye duñu xet nak melni pep rek gennel ci yépp yépp yépp reseñ nak mom nénañu res nako yamale tandarma nga xamni bu fekkon ne ay façon yi reseñ mo fa nek des na set bi ci digu doomu ñu genn ci asaka je lepp lepp ta baña top rek